Я дадам, сімвалічна, што менавіта Віктор Шейман сядзеў у машыне побач з Лукашэнкам у часе лёзніцкага інцыдэнту ў 94-м годзе, калі быў нібыта здзейснены тэракт супраць кандыдата на прэзідэнта Лукашэнкі. І таксама тэракт, а можа і не тэракт, зроблены праз 14 гадоў, адпраўляе яго ў адстаўку. І водгукі на так званы кадравы выбух. Олег Ігнаценка працаваў начальнікам галоўнага ўправлення службы кантролю прэзідэнта. Займаючы гэтую пасаду, ён не раз сустракаўся і з Віктарам Шэйманам, і з Геннадзем Нявыгласам. Вось як ён каментуе для свабоды сённяшняе звальненне гэтых высокіх чыноўнікаў. Олег Ігнаценка працаваў начальнікам галоўнага ўправлення службы кантролю прэзідэнта. Займаючы гэтую пасаду, ён не раз сустракаўся і з Віктарам Шэйманам, і з Геннадзем Нявыгласам. І вось як ён каментуе для свабоды сённяшняе звальненне гэтых высокіх чыноўнікаў са сваіх пасадаў. Тот факт, што начынае з 94-го года, па сягоння... Той факт, што Віктор Шэйман 14 гадоў знаходзіўся на самых ключавых пасадах у дзяржаве, сведчыць пра тое, што ён абраў правільны шлях і ўплываў на Лукашэнку, а той цалкам Шэйману давіраў. Гэта асабліва выявілася, калі Шэймана накіравалі генеральным прокурорам. Трэба было пагасіць скандал вакол справы Паўліченкі, і Шэймана, фактычна не юрыста, робіць генеральным прокурорам. А потым, калі жарсці сціхлі, яго зноў вярнулі ў Раду бяспекі. Шэйман вельмі дасканала пастаўляў Лукашэнку інфармацыю. Я б хутчэй сказаў тыя страшылкі, якія ён лічыў неабходным давесці да Лукашэнкі. Лукашэнка атрымліваў дазаваную інфармацыю менавіта тую, каб Шэйман выглядаў у лепшым святле – і каб ён мог моцна ўплываць на кіраўніка дзяржавы. А цяпер, як я разумею, Лукашэнка атрымлівае больш шырокую інфармацыю ад свайго старэйшага сына. Яна значна багацейшая. І яшчэ, я думаю, Лукашэнку асабліва абурыла, што Шэйман не прысутнічаў падчас выбуху ля стэлы, і можна меркаваць, што гэта стала апошняй кропкай у іхнім сяброўстве. Канечнай точкай в іх дружбе. А чаму, на ваш погляд, звольнілі Нявыгласа? Ну, я полагаю, здесь причина основная кроется в том... Основная причина у тым, што Нявыглас патрапіў на пасаду кіраўніка адміністрацыі з пратэкцыі Шэймана. Нявыглас у свой час служыў у памежных войсках, дзе кіраваў атрадам спецыяльнага прызначэння. І ён выконваў даволі далікатныя даручэнні Шэймана. Нявыглас па сваёй сутнасці дэкаратыўная фігура. Ён ніколі не быў палітычным цяжкавагавіком. Ды і адказнасці ніякай у Лукашэнкі перад Нявыгласам няма. Прывёў яго сюды Шэйман, і таму можна меркаваць, што Лукашэнка вырашыў адразу змяніць фармальна тандэм, а па сутнасці адну і тую ж асобу. Лукашэнка мяркуе, што Нявыглас безумоўна выконвае ўсе даручэнні Шэймана і падпарадкоўваецца яму. І падчыняецца яму. Такое меркаванне выказаў Олег Ігнаценка, які працаваў начальнікам галоўнага ўправлення службы кантролю прэзідэнта. Вядомы беларускі журналіст, супрацоўнік ОРТ Павел Шарамет адстаўку Віктара Шэймана звязвае з перамогай іншага сілавіка, міністра ўнутраных справаў Навумова. Што ж касаецца рэальных прычын, па которым вот сейчас вдруг Шэймана отправили. Я думаю, что в окружении президента опять обострились противоречия между разными силовиками. И результатом этих противоречий вот явились нынешние перестановки. Я думаю, что номер один сейчас среди силовиков в Беларуси – это министр внутренних дел Наумов. Его давно хотел сместить тот же Шэйман. Я думаю, что Наумов сейчас победил Шэймана. Но далеко Лукашенко его тоже не отпустит, потому что Шэйман слишком много знает, чтобы так вот спокойно взять и уйти. Имя Шэймана узгадывать в связку со зниклыми, со справой Завадского, Гончара, Красовского, Захаранки. Как бы ты вызначил роль Виктора Шэймана в этих справах? Виктор Шэйман является одним из основных подозреваемых по делу о похищении людей. Об этом еще в свое время говорил генеральный прокурор Олег Бажелко. Никто не скрывал, что вслед за арестом Павлюченко должен был произойти арест Виктора Шэймана по подозрению в организации похищения. Но тогда президент защитил Виктора Шэймана. Посмотрим, делает ли он это сейчас. Такое меркаванне выказаў Павел Шарамет. І пазней тэму адставак высокіх чыноўнікаў мы працягнем у экспертызе свабоды. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко звольніў з пасада ў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць вопшукі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але і Гомелі, Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў Маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. США і Чэхія падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар США Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. Як мы паведамлялі раней, у межах расследавання справы пра выбух 4 ліпеня ў Менску прайшоў ператруск у кватэры былой прэсавай сакратаркі Александра Казуліна Ніны Шыдлоўскай. Тым часам на Гарадзеншчыне, ў Гомелі і ў Салігорску актывістаў апазіцыі выклікалі ў міліцыю, каб даведацца, дзе яны былі ўначы з 3 на 4 ліпеня. Звесткі з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік. Жыхара Пінску Павла Аляхновіча сёння дома не было. Ён краязнаўца, спецыяліст па Палесі, суправаджае вандроўнікаў. Падрабязнасці пра ператрус у кватэры Аляхновіча паведаміў мясцовы актывіст апазіцыі Віктар Горн. Они забралі 3 банкі пораху ад паляўнічага. Ну ён жа ж ад паляўнічы мае права іх трымаць. Але жонка малайчына, она адсыпала ў канверцікі з кожнай банкі, кажа, вы капотам не падмінілі. І знайшлі там нейкія старыя яшчэ там адреса, быццам бы телефоны Мясніковіча, Ермошына, Ерына, яшчэ нікога не дзе павыпісваў з газет. Со слов Виктора Горна, ранее Павел Алехнович служил в учебной школе морского флота СССР, а 1991 году сябра белорусской оппозиции. На Градзеншчыне міліцыянты таксама турбуюць сябраў апазіцыі, паведамляе Міхась Карневіч. Да вядомага ў Стравецкім раёне грамадскага актывіста Мікалая Власевіча наведаўся участковы. Прычына тая ж, дзе быў 3 ліпеня. Мене гэта нават моцна задзела такое пытанне. Ну, як я апрыёры прызнаюся, ну, па сутнасці тэрарыстам. То есть, ну, не прызнаюся, а на мяне нейкае падазрэнне ўжо. Спадар Уласевич каже, что с этой нагодой написал скаргу в прокуратуру района. Скажем, я не раз выступал на наших оппозиционных встречах, что удельничать в этих выборах треба рашуче, не удельничать по их сценарию, по их планах. Треба говорить то, что владам не будет подобаться, а то, что люди, напевно, на что люди звернут увагу. То есть вот мои рашучие вот такие заявы, напевно, их и узбудили. Да мяне такую цікаўнасць. Вот. Мікалай Уласевіч, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, яму 57 гадоў, не працуе, атрымоўвае пенсію па інваліднасці. Астравецкі праваабаронца Іван Крук лічыць, што выбух у Менску улады спрабуюць скарыстаць для псіхалагічнага ціску на мясцовых актывістаў апазіцыі. Ну, я считаю, что в связи с тем, чтобы все начинать предвыборную кампанию, тут вот это, чтобы запугать, понимаете, чтобы никуда ничего не лезть, ничего. Цель политического характера, чтобы запугать. Сёння ж з міліцыі тэлефанавалі да слонімскай актывіста Алеся Масюка і запрашалі ў райаддзел на размову, але актывіст ісці без позвы адмовіўся. А супрацоўнікі Салігорскай міліцыі на некалькі гадзінаў затрымалі актывістаў Маладога фронта Крыстіну Самойлаву, Андруся Тычыну, Паўла Батуева і братоў Шылаў. Маладафронтаўцы збіралі ў цэнтры Салігорску подпісы грамадзянаў за далучэнне Беларусі да Еўразвязу. За некалькі гадзінаў да гэтага маладым людзям прапаноўвалі прыйсці ў міліцыю і патлумачыць, дзе яны былі ў той час, калі на святочным канцэрце ў Менску адбыўся выбух. Водгук нашага слухача. История наша делается под того, кто во власти. А истинной истории никто не знает. Так вот, эта ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то в Сибирь. Значит, тут подпалят или гумно, или Воронье, или же у мосту уберут там пару палок и отправят кого нужно. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну. Міліціянти підтвердили факт затримання борисовської активістки демократичного руху Олесі Ясюк. Жінчина обвинувачує супрацовників міліції центрального району Мінську у здеках і катаваннях. 6 липня її затримали на вулиці Максима Богдановича з налепками, на яких було написано «Бойкот». Жінчину завезли у дежурную частку, де тримали 6 годин. Її роздявали догола і здымали гэта на відеокамеру. Яна лічыць, што гэта было зроблена наўмысна, каб прынізіць яе годнасць, перадае Любоў Лунёва. Алеся Ясюк распавяла радыё «Свабода», што пасля затрымання была ў шокавым стане. Яна прыгадала, як з ёй абыходзіліся ў міліцыі цэнтральнага раёну Менску. Спадарня Ясюк абвінавачвае сярод іншых маёра міліцыі Анатолія Шытыку, які працуе інспектарам у дзяжурнай частцы. Все брудно. Как не пускали меня в туалет, хайна сходить под себе и потом по улице пойдя. Потом у цивильным люди и попередивать меня, что я буду отказывать по полной. Деятельность антидержавная. Подбег, схопил меня, поднял за каунер. Потом залез, схопил крыжик, вырвал, кинул окуляры, телефон вырвал. У меня на шее висел этот чехол, взлетел, порвался. Это все кидал на стол, и оно валилось на пол. Другие как раз дымал. Потом сказали, что быстро женщину сюда, пускай разденет догола. Спадарня Ясюк пригадала процедуру раздевания. И на меня начала разгонять уже. Торс уже у меня был голод, я попросила мужчины выйдите. А они все вздымали. А у меня не было бюстгальтера, я просто майку. Сняла из меня трусы и шкарпетки, и все это. Бачила, что они про нишу, про окно. Все ж таки камера працевала. У милиции Олеся Ясюк забилась кепска. Ну, потом я пронулась. Сядет он, майор, и я. И сядем, так я все 3 годины. Потом у меня начинается уже трасучка от цукрового диабета. 6 годин не ела. Зайшли 2 супрацовники в червоных беретах. И я попросила, хлопцы, может, у вас что в кишене засталось там погрызти? Хоть якая сушка, те ковалочек, якая цукерка, якая. За то, что говорю, зараз у меня почнется недобрые явы. И они ему сказали, что с этим жартовать нельзя, соправды. И он тогда пошел уже шукать ковалок хлеба. Потелефоновал, и ему сказали отпустить меня. Керовник штабу дзяжурной частки центрального РУС Игорь Столярчук лишит, что его подначаленные не порушили нормов закону. Я не присутствовал, но я в курсе дела. Дежурная часть вызвала девушку, сотрудника следственно-оперативной группы. Она ее досмотрела, как положено. У нее еще изъяли около 100 наклеек, спрятанных в интимных местах. Ну, так о чем можно говорить? Она достаточно стала из сумки со своей валерьянку и таблеток 20 улупила. И лежала на этом самом, спала на лавочке. Никто ее не трогал вообще. Игорь Столярчук не обвергает того, что процедуру раздевания затриманной женщины сдымали на видеокамеру. Шатыка тот же говорил, что говорит, не знаю, что с ней делать. Я говорю, выпускай, что ты с ней будешь делать. Протокол составил за расклеивание и выпускай. Она бы вышла с райотдела и на райотделе наклеила. Практики такой нету, на кого-то в ответку жаловаться. Хватит того, что на нас очень много жалоб идет, и мы знаем, что это такое, когда начинаешь отписываться. Керовник штабу Игорь Столярчук поведомил, что видеоматериалы огляду Олеси Ясюк будут заховываться столько, кольки сами супрацовники милиции полишать потребным. Олеся Ясюк оповела свободе, что будет подавать скаргу на деяния милициянтов, хоть и лишить, что виноватых не покарают. Дагэтуль скарги на злоуживание службовым становищем супрацовников милиции у дачынення да апозіцыянераў ні разу не прыносілі плёну. Чым кіруюцца супрацоўнікі сілавых органаў, калі апускаюцца да непрыкрытага здзеку або нават катаванняў затрыманых? Генерал міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб лічыць, што адна з прычынаў хаваецца ў псіхалагічнай сферы. Особные супрацовники от этих веков, от полноты своей улады, от беспокоранности. Я не выключаю, что я над это отчуваю это салон. Но у чем потреба зек над якую затримали, якая у твоей улады? У чем же подстава, как над ее здековаться? Коли она порушила некий закон, складайте необходимые документы, притягивайте свои когда отказности. А зек это есть зек, за это есть отказность. Порушаются элементарные права человека. Лічыць Мячаслаў Грыб. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды». І сёння перакладчык з іўрыту Павел Касцюкевіч чытае апавяданне ізраільскага пісьменніка Ефраіма Кішона «Ну а сам ты як?». Thank you. Поводле сведчання большасці яна абрынаецца на нас у грамадскіх месцах тады, калі шараговы ізраілец на дробку секунды спыняецца на рагу вуліцы, каб перакінуцца словам другім, з кім бы там ні было, ды гутарка паступова скочваецца да тэмы кшталту. Кінь дурное, ім усім на цябе напляваць, зіма сёлета на рэдкасці, вецер такі, палітычнае становішча, і дарагоўля, і турыстычны наплыў, і ўплыў дарагоўлі на настрой, і ой, не кажы, і як справа дома, і чаму ў госці не заходзіце, і паціху патроху, я табе шчыра скажу, без праблемы, ёська, і не пытайся, і я ж не шыла з перцам, і да рабіна не мачаў хадзіць, гэтак доўжыцца датуль, пакуль мы не абмяркуем усіх праблем, якія точаць нас на прыватным і грамадскім узроўнях, знутры і звонку, па вертыкалі і па гарызанталі. Тады мы нарэшце працягваем руку і ледзь варочаючы языком кажам, што варта неяк сустрэцца і пагаманіць, і прывітанне ўсім вашым, і стэлефануемся ў пятніцу, і ўжо з чыстым сумленнем збіраемся сыходзіць. І тут гэты, хто б там не быў, кажа, амаль адпусціўшы нашу руку. Ну а сам ты як? Так-так, бессаромна прамаўляе гэтыя словы сваім уласным ротам. Ну а сам ты як? Тут, на гэтым этапе, практычна на фінішы мы занаем татальную паразу. Проста не ведаем, што варта адказваць. Ага, да таго ж сэнс пачутого застаецца не надта зразумелы для нашай свядомасці. Мы ж толькі што ліхаманкава цямілі, што адказаць на значна прасцейшае пытанне, як ваша здароўечка. Дык якім да халеры будзе наша здароўечка, калі акрамя пытанняў пра самаадчуванне мы яшчэ павінны ламаць галаву, як жа ж там мы самі. І што сыны Ізраілевы наагул азначаюць гэтыя словы? Ну а чытач наш як? Карацей кажучы, цымус у тым, што пытанне гэтага не пазбыцца, ўжо немагчыма разбегчышся на ўсе чатыры бакі. Прыходзіцца патаптацца на месцы і прамармытаць нешта ў адказ, безупынку усміхаючыся і паціскаючы руку суразмоўцы доўгатрывалымі поціскамі. Але што, што можна адказаць? Кумсі-кумса? Нато ўжо банальна. Нармуль? Так адказвае слабахарактарнае. Паціху патроху было вышэй. Дык што на прамілы Бог трэба гаворыць? Бадай найлепшы варыянт гэта працэдзіць праз зубы нешта кшалту таго. Нічога не ведаю, нікуды не хаджу, ні з кім не бачыўся. Аднак на гэта наш суразмоўца заўсёды мае на запас. А што чуваць у гіёры? І барацьба пачынаецца з новай сілай. То бок гіёра маецца кепска наагул, у паганым стане з-за таго ганебнага скандалу, кажуць, што іх адвакаты сустракаліся ўжо двойчы, але яна раптам перадумала, бо ўся гэтая гісторыя жудасна абрыдла. Яна з'ехала ў Аўстралію з архітэктарам ці яшчэ там з кім. І гэтак да наступлення прыцемкам мы распавядаем пра гіёру, які кепска маецца і пахне. І потым у другі раз працягваем руку, каб развітацца, і тут, богам клянуся, сам не ведаю, з якой прычыны, замест таго, каб атрымаць нарэшце доўгачаканую волю, цяпер мы самі натужліва выдыхаем. Ну а сам ты як? Проста паталогія нейкая. Найвялікшая катастрофа, калі суразмоўца ўспрыме гэтае ўсеабдымнае пытанне, якое мае без сумневу фальклорныя карані з усёй сур'ёзнасцю, ды сядзе на нейкія незанятыя парэнчы і пачне маляваць сакавітымі фарбамі, як на яго ціснуць камісіі, каб ён прымірыўся з Яшам, аднак ён сказаў ім: «Хлопцы, для вас з кім заўгодна, але толькі не з Яшам». Гэтага Яшу можна нейтралізаваць толькі адным прыёмам – хутка выпаліць, як там гіёра. Аднак тады ўсё скочвае да таго ганебнага скандалу, і гутарка зноўку імчыцца галопам на кірунку няўхільнага пытання, якое задаюць акурат перад заслонай. Ну, а сам ты... Яшчэ свежы ў памяці той трагічны выпадак з Мішам і яшчэ адным чалавекам, якую тую злашасную сераду прастаялі на рагу вуліцы Гордан 9 гадзінаў запар, не ў стане разысціся, бо ў момант, калі яны мусілі развітацца, адзін з іх абавязкова павінны быў спытаць, што спытаў, да яны ў двух нарэзалі 5 кругоў вакол Яшы і Гіёры, або пёрліся аб сценку, цяжка дыхаючы, як марафонскія бігуны, якія памыліліся дарогай. Ёсць людзі, якія гатовыя паклясціся, што калі з дзікім шумам Міша паваліўся на тротуар, ён усё ж здолеў прыўзняцца і на астатнім дыху прашаптаць: «Ну, а сам?» Во як бывае. Два месяцы таму у лесе Беншэмен знайшлі два мужчынскія, выбеленыя ад часу шкілеты, якія цесна прытуліліся адзін да аднаго, а іх рукі намертва сашчапіліся ў апошнім поціску. Страх. Учора вечарам яшчэ адзін, хто б там не быў, пацікавіўся пры канцы вулічнай гутаркі, як я сам. Вы атрымаеце адказ у пісьмовым выглядзе. І вось, калі ласка, я напісаў усё, што я думаю на гэты конт. Бо сам я ніяк і больш так не магу. Павел Костюкевич чытаў апавяданне ізраільскага пісьменніка Ефраіма Кішона «Ну а сам ты як?». Заўтра свае вершы прачытае менскі паэт, журналіст і рэдактар Алесь Ліпай. ефіры Радыё Свабода ў Менску 19:30 у студыі Вольга Караткевіч, выпуск навін. Злучаныя Штаты Амерыкі і Чэхія падпісалі дамову аб размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі радару, які ўваходзіць у амерыканскую сістэму бяспекі. З візітам у Чэхі дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс. Учора яна сустракалася з прэм'ер-міністрам Польшы Радаславам Сікорскім у пытанні размяшчэння элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. Польскі бок пагадзіўся на размяшчэнне 10 ракет-перахопнікаў. Кандаліза Райс сёння выступіла на Радыё Свабода і сярод іншага сказала, што Злучаныя Штаты будуць прытрымлівацца пазіцыі для таго, каб спрыяць і памагаць усім, хто змагаецца за свабоду ў Беларусі. Адна з важных тэмаў міжнароднай палітыкі – гэта грузіна-абхазскі канфлікт. Кандаліза Райс крытыкуе Расію за дэстабілізацыю сітуацыі ў Абхазіі, самаабвешчанай рэспублікі, якая з'яўляецца часткай грузінскай тэрыторыі. Сваю заклапочанасць сітуацыю ў Абхазіі выказаў і кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіер Саляна. Кандаліза Райс плануе наведаць Тбілісі ў сераду. Прэм'ер-міністр Пакістану гаворыць, што ягоная краіна не мае дачыненняў да тэракту каля пасольства Індыі ў Кабулі, у выніку якога загінулі 41 чалавек. Кандаліза Райс крытыкуе Расію за дэстабілізацыю сітуацыі ў Абхазіі. У Японіі працягваецца саміт Вялікай Васьмёркі. Галоўнымі тэмамі – глябальныя змены клімату, а таксама рост цэнаў на нафту і харчы. Лідары васьмі краін выказалі занепакоенасць станам сусветнай эканомікі. Яны заклікалі краіны-экспартэры нафты павялічыць аб'ёмы здабычы. Дзеля барацьбы з харчовым крызісам удзельнікі сустрэчы прапанавалі зняць экспартныя абмежаванні для гуманітарных даставак прадуктаў у бедныя краіны. Абмеркаваўшы меры для барацьбы з глябальным пацяпленнем, кіраўнікі краін васьмёркі прыйшлі да высновы, што да 2050 году неабходна знізіць выкіды вуглякіслага газу ў атмасферу прынамсі на палову. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад выступіў з абуральным лістом у японскай газеце, дзе крытыкуе групу васьмі вядучых краін свету і піша, што гэтыя краіны спрабуюць вырашыць свае праблемы дзеля таго, каб ігнараваць інтарэсы іншых краін. Выслухайце Радыё Свабода і коротка аб падзеях у Беларусі. Аляксандр Лукашэнка сёння звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Геннадзія Выгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць ператрусы ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Супрацоўнікі салігорскай міліцыі затрымалі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Крысціну Самойлаву, Андруся Тычыну, Паўла Батуева і братоў Івана і Ілю Шылу. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. Выслухалі выпуск навінаў нашай перадачы ў інтэрнэце свабода.орг. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Хвілінаў праз 15 экспертыза свабоды пра прычыны, значэнне і магчымыя наступствы сённяшніх адставак Віктара Шэймана і Геннадзія Нявыгласа. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. На працягу некалькіх апошніх месяцаў «Свабода» не раз паведамляла пра стыхійныя пратэсты жыхароў Пухавіцкага раёну супраць будаўніцтва побач з паселішчамі хімзаводу расейскай прыватнай кампаніі «Аўгустбел». Многія ўдзельнікі і арганізатары мітынга ў пасёлку Дружны былі арыштаваны і аштрафаваны. Сярод пакараных быў і інвалід Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск. 28 чэрвеня Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў яго на 350 тысяч рублёў. У сваім лісце на свабоду спадар Калянкевіч паведамляе, што і ён, і ягоная жонка ўжо не першы год змагаюцца за справядлівае стаўленне ўладаў да мясцовых жыхароў. Але да чаго прыводзіць гэта барацьба? Слухач піша: «Не магу зразумець, чаму мяне, актыўнага грамадзяніна, які хоча дабра і росквіту ў сваёй краіне, судзяць. 5 судоў нада мной і яшчэ 2 над маёй жонкай. Яна напісала, што выпускаюць бракаваную прадукцыю. Усё гэта пацвердзілася, але чым скончылася? Судом супраць жонкі. У выніку у яе мамы забралі праз судовага выканаўцу ўсю маёмасць. Бо жонка жыве ў сваёй 77-гадовай маці, яе трэба даглядаць. Прычым забралі і прадалі ўсё за капейкі. Дыван за 15 тысяч рублёў, дзюхкамерную лядоўню за 150 тысяч, карціны арыгіналы за 15 тысяч. Адметна, што пра жывапісныя карціны напісалі, што яны ўжываныя. А гэтыя карціны – падарунак унучкі, якая жыве цяпер у ЗША. Можаце ўявіць, як прыемна ёй будзе даведацца пра гэта». Вось з такіх фактаў і складваецца імідж Рэспублікі Беларусь. 28 червня мяне ў судзе Пухавіцкага району дапытвалі, чаму я ўдзельнічаў у мітынгу пратэсту супраць будаўніцтва завода ядахімікатаў пестыцыдаў каля ТЭЦ-5 побач з Рузінскам. Цалкам парушылі мае правы. Каб усё апісаць, паперы не хопіць. Я ўсё гэта абскарджваю, ды што толку? Суддзі ў нас не падсудныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага району. Пенсія інваліда Калянкевіча складае 390 тысяч рублёў. Гэта значыць, што амаль усю яе ён вымушаны будзе аддаць у якасці штрафу ў дзяржаве. У сувязі з гэтым слухач паведамляе, што мае намер пайсці з шапкай па Рудзінску, паколькі абараняў інтарэсы не толькі свае, а ўсяго пасёлку. Тэма штрафаў і іхнай абгрунтаванасці гучыць і ў лісце нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага району. У сваім новым лісце на свабоду ён паведамляе пра тое, як міліцыянты штрафуюць людзей на вуліцы. Слухач піша. Улады апошнім часам яўна імкнуцца зарабіць на тым, што бязлітасна штрафуюць людзей. Вось майго сваяка, калі той ездзіў у Маларыту, беспадстаўна аштрафавалі больш як на 36 тысяч рублёў. Спачатку міліцыянт прычапіўся за флікер. Маўляў, чаму ходзіш па вуліцы, не абазначаны святлоадбівальнымі нашыўкамі? Але выявілася, што флікер на рукаве ў сваяка ёсць. Тады міліцыянты прызналі яго нецвярозым і ўрэшце ўсё ж аштрафавалі. Міліцыя выходзіць на вуліцу як на паляванне. У іх парадак такі. Чым больш аштрафуеш, тым большую прэмію атрымаеш. Людзі кажуць, вельмі цяжка, працуючы ў міліцыі, заставацца сумленным чалавекам. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Савая Маларыцкага району. 36 тысяч рублёў штрафу – гэта яшчэ сціпла. Калі б ваш спадарсац сваяк аказаўся апазіцыянерам, лічба магла б быць у дзесяткі разоў большай. Прынамсі, штрафы, якія накладваюць апошнім часам беларускія суды на апазіцыйных актывістаў, абвінавачаных ці то ў нецэнзурнай лаянцы, ці ў іншых непрыстойных паводзінах, выміраюцца сама меней некалькімі сотнямі тысяч рублёў. Часам памеры грашовых пакаранняў складаюць і мільёны. Да чыіх сярэдніх даходаў прывязаны такія лічбы, можна толькі здагадвацца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Васіль Валошка з пасёлка Радашковіч і Маладэшынскага району разважае пра адкрытасць улады, пра тое, ці павінна грамадства ведаць аб даходах высокапастаўленых чыноўнікаў, якія фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту. Слухач піша. Нядаўна слухаў у выпуску навінаў дзяржаўнага радыё, як вядучы з вялікай іроніяй распавядаў пра надрукаваную ва ўкраінскіх газетах інфармацыю наконт даходаў міністраў Украіны. Маўляў, выявілася, што задэклараваныя даходы ў іх значна ніжэйшыя, чым у іхніх жонак. У прыватнасці гаварылася пра міністра ўнутраных спраў Луцэнку. Цікава, дзе было наша дзяржаўнае радыё, калі напярэдадні перадапошніх выбараў прэзідэнта Беларусі ў дэкларацыі аб даходах кандыдата Лукашэнкі на ўсю ягоную сям'ю, уключна з маці і дзецьмі, быў запісаны адзін матацыкл вытворчасці Менскага заводу. І ўсё, нават кватэр у гаротнікаў, аказваецца, не было. А галоўнае, пра што маўчыць беларускае дзяржаўнае радыё, тое, што ва ўкраіне дэкларацыі міністраў друкуюць у газетах, і ўсе людзі пра гэта ведаюць. А ў Беларусі такія звесткі – дзяржаўная таямніца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага району. Тое, што грамадства ведае пра даходы і маёмасць высокапастаўленых чыноўнікаў, што ў прэсе шырока пішуць пра сямейнае жыццё першых асобаў у дзяржаве, адна з прыкметаў дэмакратычнага ладу. У Беларусі падобная інфармацыя ў адкрытым друку не з'яўляецца. Зрэшты, гэта зусім не азначае, што людзі не цікавяцца гэтай тэмай, не маюць ніякіх звестак і не абмяркоўваюць іх. Напрыклад, чуткі, плёткі, урывачныя звесткі і непацверджаная інфармацыя пра асабістае жыццё прэзідэнта Лукашэнкі, пра ягоныя ўзаемадачыненні з жанчынамі і пазашлюбных дзяцей – адна з самых папулярных тэмаў для абгавораў на лаўках ля пад'ездаў ды ў грамадскім транспарце. Ніхто на гэту тэму ў Беларусі не адважваецца пісаць, баючыся крымінальнага пераследу, хоць усе гэта ледзь не штодня чуюць на вуліцах і абмяркоўваюць у прыватных размовах. Вялікі ліст даслаў нам Мікалай Буснюк са Шклова. Слухач паведамляе, што больш як 40 год таму, у 60-е гады, распрацаваў методыку вольнага навучання матэматыцы і мысленню. Пра лёс гэтай методыкі, пра ўласны жыццёвы шлях гэты ліст. Слухач у прыватнасці піша. Навучаючыся па гэтай методыцы і праграме, можна засвоіць курс сярэдняй школы за 6 гадоў. Пры гэтым якасць ведаў і ўменняў вучняў значна лепшая, чым у сучасных выпускнікоў сярэдніх школ. Гэту сваю методыку настаўнік спрабаваў напаўлегальна апрабаваць напрыканцы 60-х гадоў у адной са школ горада Бярозы. Эксперымент ён лічыць удалым. Але што з гэтага атрымалася? Яшчэ адна цытата з ліста. За спробу апублікаваць методыку вольнага навучання мысленню, якім карысталася бярозаўская настаўніца Любоў Петровна Кіслякова, мне пагражалі прымусовай псіхушкай, звольнілі з працы, пазбавілі чарговага адпачынку працягласцю 8 тыдняў. Гэта абумоўлена тым, што ў аўтарытарнай дзяржаве заахвочваюць тупасць і абмежаванасць, могуць дараваць усялякую злачыннасць, але поспехаў не даруюць ніколі, асабліва калі іх дасягаюць без хабару тыя, хто не займае пасады. Людзьмі, няздольнымі самастойна мысліць, кіраваць лягчэй, чым тымі, хто мае самастойную думку. Пішу гэты ліст з той прычыны, што я вельмі хворы, магчыма, доўга не пражыву. Не маю доступу да інтэрнэту, бо мая пенсія ніжэйшая за сярэднюю ў Беларусі. Калі беларускаму народу патрэбна ўменне мысліць самастойна, калі патрэбна дэмакратыя, прыярытэт у рашэнні самай славутай праблемы матэматыкі, калі каго-небудзь зацікавіць магчымасць даваць дзецям выдатную, без усялякіх перагрузак, сярэднюю адукацыю за 6 гадоў, буду вельмі рады, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Буснюк са Шклова. 10 год таму спадар Буснюк з дапамогай беларускага фонду Сораса выдаў у Менску сваю кнігу пад назвай «Вольнае пачатковае навучанне матэматыцы і мысленню». Сёння гэты фонд у Беларусі ўжо не дзейнічае, улада вымусіла яго пакінуць краіну. Каардынаты Мікалая Буснюка ёсць у нас у рэдакцыі, і мы ахвотна паведамім іх тым, хто зацікавіцца ягонымі ідэямі і пажадае дапамагчы. На заканчэнне кароткі ліст ад Марыны Лапцэвіч з Ляхавіцкага раёну. Слухачка піша. Кожны вечар слухаю свабоду. Толькі ад вас можна даведацца праўду пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Колькі наўкол несправядлівасці, нялюдскасці. Ці дасылаеце вы свае матэрыялы на рэагаванне? На падставе інфармацыі, якая гучыць у вас, многія чыноўнікі, міліцыянты, суддзі даўно павінны сядзець у турме, а не займаць высокія дзяржаўныя пасады. Можа, у кіраўніцтве Беларусі проста не ведаюць пра інфармацыю, якую вы агучваеце. Інакш рэагаванне быць павінна. Не можа быць, каб усё проста прапускалася міма вушэй. Гэта клічыць Марына Лапцэвіч з Ляхавіцкага раёну. Паводле дзейных у Беларусі законаў, спадарня Лапцэвіч, беларускія чыноўнікі не павінны рэагаваць на выступы замежных сродкаў масавай інфармацыі. Так што адказаў ды рэакцыі на свае рэпартажы мы ад іх наўрад ці даможамся. Зрэшты, для нас намнога больш важна, каб выступы свабоды знаходзілі водгук сярод вас, нашых слухачоў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Праз хвіліну экспертыза пра сённяшнія сенсацыйныя адстаўкі. Але спачатку я нагадаю вам асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко сёння звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзія Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць ператрусы ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але ў Гомелі і Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў Маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. Злучаныя Штаты і Чэхія падпісалі ў Празе дамову аб размяшэнні элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай Рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. В эфіры «Свабода». На чарзе наша экспертыза. Як уплываюць сённяшнія кадравыя рашэнні на ацэнку версіяў выбуху 4 ліпеня? Ці ўтвараецца новая канфігурацыя ўлады пасля адстаўкі Віктара Шэймана? Ці можна сказаць, што ў калідорах улады пануе разгубленасць, якая можа прывесці да неадэкватных дзеянняў у дачыненні да апазіцыі? Гэта і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. За 4 дні пасля здарэння ў ноч на 4 ліпеня было адпрацавана шмат версіяў таго, каму быў выгадны гэты выбух, што гэта было такое, чаму гэта здарылася. Але, напэўна, цяперашняе сенсацыйнае падзенне, а менавіта вызваленне з пасадаў Шэймана і Невыгласа, дае нейкія новыя акцэнты і дае магчымасць паразважаць па-новаму над вынікамі гэтага здарэння. Чаму Александр Лукашэнка прыняў такія рашэнні? Чаму, калі ў першыя дні пасля выбуху асноўнае было ў прапагандзе, што нічога страшнага не здарылася, свята не ўдалося сапсаваць, гэта было хуліганства, і вось цяпер дайшло да такіх сенсацыйных і кардынальных рашэнняў на вышэйшых эшалонах улады. Анатолій Бецька, ваша версія. Выбух, які ў ноч 3 на 4 ліпені, праз некалькі дзён здэтаніраваў і адбыўся яшчэ палітычны выбух. Што за гэтым усім стаіць? Ну, па-першае, Лукашэнка пацвердзіў, што ўсё ж такі быў тэрарыстычны акт, таму што вот кадравыя змены, якія адбыліся, яны гэта пацвярджаюць. Разам з тым можна было б сказаць, што у супрацьстаянні маладой каманды, якая гуртуецца вакол Віктара Лукашэнка і старой гвардыі, якую прадстаўляе Віктар Шэйман, перамагае Віктар Лукашэнка і яго маладая каманда над старой гвардыяй, якую прадстаўляе Віктар Шэйман. І незалежна ад таго, ці гэта была спланаваная, вельмі вытанчаная аперацыя, ці гэта так вот абставіны склаліся. У любым выпадку, калі хто сёння і п'е шампанскае, то менавіта гэтая група. Ну і Лукашэнка можа выкарыстаць вот гэтую сітуацыю для таго, каб накіраваць нейкі мэсэдж пасланне ў еўрапейскія сталіцы, што загружаецца галоўны кадравы кампутар краіны, знікаюць тыя людзі, з якімі цягнецца вот гэты шлейф эскадроннай смерці, гэтага можна абмежавацца і паспрабаваць пісаць у гісторыю. Гэта тое, што ляжыць на паверхні, як можа быць выкарыстана тымі людзьмі, якія застаюцца на вяршыні беларускай улады. Дзякую, Анатолій. Але вось давайце дакладнім. Тут жа нельга рабіць выснову з вашых разважанняў, што вот сам Александр Лукашэнка як бы пайшоў на паваду нейкай групоўкі Віктара Лукашэнкі і зрабіў тое, што ім было выгадна. Напэўна, тое, што ён прымаў рашэнне, гэта і яму патрэбна, гэта і яго свядомае рашэнне. Для чаго яно? Ну вот я назову одну причину, это может быть послание на Захар, что кадровые перемены, убирание одиозных людей, это некий новый курс. А по-другому, тень, які все равно пал на белорусские улады, что этот акт был связан с силовыми структурами белорусских уладов, вот когда начинать выгонять генералов, то гэта таксама нейкае алібі для самога Лукашэнкі. Гэта было меркаванне Анатолія Лебецькі. Валер Булгакаў, вам фактычна тое ж самае пытанне. З пункту гледжання сённяшніх аставак, ці варта па-новаму ацэніць версіі выбуха 4 ліпеня? Якая канфігурацыя складаецца менавіта пасля сённяшніх сенсацыйных рашэнняў? Відаць, Лукашэнка пайшоў на паваду тэрарыстаў, якія ўзарвалі гэтую бомбу. Бо, на мой погляд, гэтая бомба была не скіравана супраць тых выпадковых людзей, якія пацярпелі падчас выбуху. Бомба была скіравана супраць пэўных эшалонаў у беларускім найвышэйшым палітычным эстэблішменце. Мы бачым вот гэты запознены, але важны адгалосак падзеяў, якія адбываліся ў беларускай сталіцы ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Пэўнай ступені людзі, якія здзейснілі гэту тэрарыстычную атаку, мне здаецца, могуць трыумфаваць, бо яны дасягнулі пэўнай дэстабілізацыі таго палітычнага парадку, які дэ-факта склаўся ў беларускай дзяржаве. Чаму гэта здарылася? Чаму адбылася гэтая адстаўка ці гэтыя дзве адстаўкі? Натуральна, даць адказ на гэтае пытанне вельмі цяжка па гарачых слядах. Аднак я хацеў бы тут звярнуць увагу на паведамленне беларускай дзяржаўнай агенцыі Белта, якое было было, здається, розповсюджено вчора. Згодно з ним, виявляється, що сам Олександр Лукашенко знаходився у зоні пораження болтами і гайками, якими були нафігавані гэта міна. Це значить, Лукашенко, махчима, адчув гэту терористичну атаку не просто нейкую абстрактную акцію, але успрыняў гэта як замах на сваю уласную асобу. А ў такім выпадку, натуральна, я думаю, рашучасць ягоных дзеянняў не трэба асабліва аналізаваць. Хачу звярнуць увагу, што вот такую трактоўку апошніх падзеяў падагравалі некаторыя расійскія аналітыкі. На маё здзіўленне, напрыклад, Константин Затулін, досыць адыёзны расійскі палітык і палітолог, дырэктар Інстытуту краіны СНД, заўважыў адразу па гарачых слядах пасля выбуху, што, на ягоную думку, гэтая атака была скіравана менавіта супраць асобы Александра Лукашэнкі. І тут, калі прыняць, напрыклад, такую лінію тлумачэння, можна спадзявацца далейшага нейкага закручвання гаек. Не гульні, тонкай дыпламатычнай гульні з заходнімі структурамі і заходнімі буйнымі палітыкамі, звязанай з, напрыклад, адхіленнем адыёзнай групоўкі Шэймана ад улады, высоўваннем на вядучыя пасады, напрыклад, групы Віктара Лукашэнкі, але наадварот нагнятання нейкага психозу, істерії, пагромных настроев. Я хочу сказати, що нейким знаком, що дагэтуль у калідорах адміністрації беларускага президента відбувається сумятня і разгубленасць, що магчыма перерасці ў нейкі пагромны настрой дачынення да апозиції, з'являється абсолютно пагромный артикул передавіцца у Советской Беларусі, яка з'явилася, здається, у суботу з нападками на лакействующих беларускіх журналістаў апозиційних і беларускіх незалежных апозиційних політиків, які все роблять для того, каб узарваць беларускае грамадство. Ну і нарешті апошнія падзеі, які вже розгарнуліся уже сьогодні, має на увазі перетруси у кватерах незалежных активістів, так само виклики на допити і подобные акції. Мені здається, робити кончатковий баланс ще не своєчасово. Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Тема випуску – причини, значення і махчимі наступства відставки Віктора Шеймана. У нас прогучалі два таких даволі адрозныя падыходы, што вось гэтыя падзеі, гэтыя адстаўкі могуць прывесці як і да пэўнага сігналу захаду, пра што казаў Анатолій Бецька, гэтак і да пэўных, ну, як выказаўся Валер Булгакаў, пагромных настрояў у дачыненні да апазіцыі. Якая канфігурацыя ўлады зараз выходзіць пасля адстаўкі Віктара Шэймана? Нельга выключаць, што Лукашэнка будзе выкарыстоўваць і першае, і другое. І па дыпламатычных каналах Міністэрства замежных справ да тых людзей, якія складаюць такое мяккае пра лукашэнкаўскае лобі на Захадзе, пойдзе інфармацыя, што адыходзіць гэта старая гвардыя, адыёзная, якая не хацела пераменаў, на падыходзе новыя маладыя людзі, імёны, у якіх чыстая біяграфія і гэтак далей. А разам з тым, паралельна ўнутры краіны той крыжовы паход ад пакусы, да якога мы заклікалі ўлады ўстрымацца, і ён будзе разгортвацца паралельна, і рэпрэсіі могуць узрастаць. Я толькі не спісваў бы на сметнік самого Віктара Шэймана. Вот такія людзі, як Шэйман, якія з'яўляюцца носьбітамі такой велізарнай інфармацыі, яны альбо вот раптоўна паміраюць ад таго, што сэрца астанавілася, але іх не выкідваюць, калі машына рухаецца. Можна заўважыць, што фармулёўка ёсць сувязі з пераходам на іншую працу. Мы не ведаем, якую іншую працу атрымае Шэйман, ці праўда? Я думаю, што яму не хацелася заставацца, відаць, ён ужо чалавек стомлены, вот там, дзе прымаюцца нейкія рашучыя важныя палітычныя рашэнні, але разам з тым яго не спішуць, яго не будзе выбара такога, каб ісці там у апазіцыю ці з'язджаць за межы краіны. Хутчэй за ўсё, яму і нявыгласу будуць прапанаваны пасады, якія будуць задавальняць іх нейкія матэрыяльныя патрэбы і якія не дадуць выпасці, ну, канчаткова з гэтай сістэмы, на якую і першы, і другі могуць толькі маліцца, таму што толькі такая сістэма магла прывесці іх да такой бліскучай кар'еры. Валер, я вось хацеў, каб вы паспрабавалі яшчэ раз патлумачыць свой тэзіс, чаму ўладзе зараз вот такая ёсць неабходнасць пачынаць нейкі новы крыжовы паход супраць апазіцыі, якая ў гэтым менавіта лагічная неабходнасць. Ну, ідуць парламенцкія выбары, як бы стаіць задача нейкага замірэння з Захадам. Якая зараз неабходнасць чарговы раз пхаць не такую ж і моцную апазіцыю? Ну, бачыце, тут такому вже выходим у сферу иррациональных мотивов деяния. Теперь влада сапраўды сутыкнулася одним из наимоцнейших шоков в политической истории лукашенковского режима. Она мае дочинение с беспрецедентным актом, які сапраўды, як мы бачим, похиснул основы этого режима. Полетели головы на самом верхе, и махчима гэты головопад, калі можно так выразиться, яшчэ толькі починается. Калі мы глянем на медиа презентации белорусского режима, то белорусская депозиция де-факто становится неким козлом откупления. Патос передового артикула Советской Беларуси сводится до того, что белорусская оппозиция и журналисты, и интеллектуалы, которые прислуживаются ей, имкнутся до того, как взорвать белорусское громадство, что их стратегичной метой является выбух. Видаочно, это вот передавица належит первого уголовного редактора Советской Беларуси Павла Якубовича, и там он навод выказывается на конт того, кто мог это сделать. Это, там фигурует некий оголтелый националист, альбо фашистующий скинхед, это значит фактично национальная оппозиция, оппозиция для якой важной национальной вартости, это и сомляется с некими откидами национальным дном белорусского громадства. Тем самым попросту мы бачим, что лукашисты, люди, которые стоят на версии политической вертикали, шукают козла откупления аккурат вот в сферах, до яких усе мы маем непосредное дочинение. Потому пэўныя знакі, пэўныя сімптомы ёсць. І тут ведаеце, што мяне здзіўляе, гэта сапраўды больш-менш цвярозая пазіцыя Александра Лукашэнкі, які, здаецца, пакуль што свядома не нагнятае псіхозу. Гэта значыць, калі ягоныя паслухачы, нейкія ягоныя паплечнікі пачынаюць без всякіх на тое сур'ёзных падставаў вінавачваць беларускую апазіцыю ці нацыянальныя сілы ў грахах, якія яны не здзяйснялі і здзяйсняць не збіраюцца, то сам Александр Лукашэнка, здаецца, ягоная палітычная інтуіцыя яму не падказвае адназначнае рашэнне. І вельмі красамоўны факт, які сапраўды тут ужо шырока каментуецца, што ён падзякаваў Злучаныя Штаты Амерыкі за прапанову ўдзельнічаць у расследаванні гэтага інцыдэнту. Гэта значыць, прынамсі, у яго свядомасці рэзкага развароту супраць Захаду яшчэ не адбылося. Коротка, чаму могуць быць рэпрэсіі? Таму што працуе канвеер, працуе ўжо 14 гадоў. Ён наладжаны, адладжаны. Перазагрузіць яго, перанаправіць, гэта вельмі складана. Таму нават незалежна ад пазіцыі самога Лукашэнка, вот зараз якраз працуе сістэма гэтага канвеера. Я не думаю, што там у астраўцы Лукашэнка даваў загад участковому міліцыянту прыходзіць там да актывіста і гаварыць, а дзе вы былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Гэта сістэма, яна якраз вельмі добра наладжана на рэпрэсіі. Яна будзе рабіць тое, што яна не рабіць, і на тое, што яна наладжана. Каб гэта спыніць, каб гэта мяніць, патрэбна моцная палітычная воля і патрэбны крыху іншыя выканаўцы па самой вертыкалі ўлады. А гэта хутка так Лукашэнка не здолее здзейсніць, нават калі ў яго будзе асабістая палітычная воля. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.